Xa temos o segundo convidado. Sí, nada... igual nos vamos á Costa da Morte. Por aí andamos, sí. Nada menos que Pepe Formoso. Estamos ostras, estamos, Pepe. Estamos falando con Pepe porque, además, temos de fondo unha música excepcional que pertence a un vídeo que nos fixo chegar, precisamente. Ajá, muy interesante. Mira. Pepe, moi boa tarde. Hola, muy buena tarde. Bueno, estábamos dando todas las pistas porque los melómanos ya podrían ter reconocido esta canción de Luarna Lubre, gran amiga de nuestra tierra, veciños nosos, que se titula Costa da Morte. Pues esa sí, precisamente, señor, sí, que corresponde a un vídeo que se publica, que te pueden ver precisamente en las redes, pero que tengo mucho que ver precisamente con Fisterra, ¿no? Uh-huh. Exactamente, bueno, Fisterra un pouco como referencia de todo o noso territorio, non? Pero uh-huh. Eles sabes que están impregnados de toda a maxia, de todo o territorio, de toda a comarca. Bueno, cando falan de Costa da Morte é porque son coñecedores da Costa da Morte, non só da esencia, sino da súa totalidade. Uh-huh. Bueno, pero eso sérvenos para saudarte, para felicitarte, para que nos fales de varios eventos que, claro, como estivemos aquí no verán entendidos e as cousas comezaron aí un poquinho tarde, por así decirlo, pois non nos deu tempo de ter noticias quentes e extraordinarias que nas que ti participaste, que Covela Fisterra participou. Mira, vamos a ver, as noticias sempre son quentes porque o calor do corazón está presente sempre en todo o que facedes. Sí. Por tanto, sempre son quentes, conte cando se conte. Vale. Bueno, pues comenzamos logo por esa viaxe fugaz que tivemos a Palma de Mallorca, concretamente a Universidade das Illas Baleares, donde o conseller de Turismo, curiosamente con familia, o sea, cos pais galegos, dixen, bueno, eso estaba cantado, xa me imaginaba, pues nos facía entrega dun dos premios a sostenibilidade de AECIT. E que é a AECIT? Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo, que representan a todas as provincias de España, dende as universidades e o sector, e que tiveron a ben facernos entrega dese premio, que non duvidamos en coller un avión e ir a recollelo, porque meu pai sempre me dicía que lo de ben nacido é ser agradecido, e que mellor que ir ali para agradecerlle que tiveran esa deferencia connosco de querer gratificarnos ou recoñecer a sostenibilidade de Vela Fisterra, que afortunadamente está máis que recoñecida e máis que contrastada. É dicir, premio para ti, pero tamén para ese grande hotel hotel literario que por certo, eso, leva na súa, non sei, como dicilo, pero... No sei o ADN, podría decir, sabes? Un traballo enorme que ten que ver moito co que se fai ben feito e que pode aproveitarse, non? Sí, do que se trata é de deixar, intentar, con estes pequenos xestos, intentar deixar un planeta mellor que o que collemos, sabes? Uh-huh. E se todos pensáramos igual, probablemente nos iría mellor a todos. Bueno, ademais hai unha cousa. Se entregan un premio... A Vela Fisterra, sí. A Vela Fisterra é como se yo entregaran a Galicia. Bueno, pero representante de Galicia. O un representante de Galicia. Pero hombre, eu podo che decir que se falou moito da Costa da Morte eses días ali, que xa me encarguen eu, tanto na miña intervención como nos momentos privados, tanto de celebracións como de corrillos, como de networking, de falar, e xa che digo que creo que a estas alturas ninguén saiu daquela convención, daquel encontro, sin ter gañas de vir a nosa terra. Eso xa che digo eu. Sí, sí. Muy ben. Porque, pues claro, o entregado premio, se lo entregas a unha persoa física... A que representaba precisamente... A que representaba a Galicia ou a Fisterra... O Vela Fisterra, pois... É moito mellor que se dice... Que se queda, por exemplo, pois... Elí, como escondido... E é moito mellor que vai a persona a recollelo. Non, claro, é o que se faremos. Pois, de verdade, que os nosos parabéns, felicitacións, hai que poñelo nun lugar ben accesible e visible para cando se achegue as persoas aí precisamente a Vela Fisterra que vexan ese grande recoñecemento. Outra cousa que che quero dicir, tamén celebrastes algo moi importante que ten que ver coas publicacións, coas editoriais, hai unha que celebraba ademais un aniversario, non? o 75 aniversario, nin máis nin menos. Nin máis nin menos. Inaugurábase no ano, o sea, creábase no Hotel Compostela no ano 1900, vetelle contas, van 75, no ano 1950. No ano 1950 formábase no Hotel Compostela, creábase a Editorial Galaxia. Pues mira ti, de hotel a hotel le tira porque me toca. 75 anos despois villeron a celebrar o seu 75 aniversario a Belafisterra. E afortunadamente, bueno, quedamos encantados da vida logo de ver a resposta que tivo este chamamento, porque, bueno, que nos... Bueno, para que te fagas unha idea, estivo con nós Xavier Alcalá, que exerceu de embaixador. Xavier Alcalá, a súa primeira obra, publicouna cando eu tiña 5 anos, no ano 72. O sea, máis de 50 e pico anos. Estaba ali. Tamén estaba Basilio Lourenzo, que tamén levou o premio de ensayo Ramón Piñeiro xa fai moitos anos. Ali tamén estaban máis escritores de Galaxia, como obviamente tanto calquera dos dous que presentaban as súas obras, non? Uh-huh. Bueno, tamén estaba Concha Blanco, que tamén é escritora de Galaxia, e unha Carmen Baliña, que a pesar de ser da Costa da Morte, de Baio, non tiñamos o placer de coñecer, e ela non coñecía o hotel. E mira ti, cal é a nosa sorpresa cando nos din, nos enteramos onte, que Carmen Baliña levou un premio de literatura. Algo que resaltaba eu na miña presentación, dicindo aquilo de que as nosas mareas vivas, que foron Yolanda Castaño e está sendo Marilar Alexandre, foron premios nacionais despois de estar en Belafisterra na habitación Marea Viva. O cal, bueno, pues fai acrecentar o mito de que probablemente un pouco de máxia hai entre o Hotel Literario Belafisterra e que os premios despois se repartan entre os nosos visitantes. Uh-huh. Debemos ter algo en común nosotros, Pepe, porque a quen nosotros entrevistamos tamén ten premios, o sea que... Mira, nós somos un exemplo, mira ti. Entón quere decirse que algo en común... No, a verdade é que... Posiblemente temos a sorte de que eliximos bastante ben as persoas coas que falamos, e ao mesmo tempo pois eles son de grande valía, e ao feito aí temos, nos falamos contigo e tendes pois non somente premios, sino que agasallanvos con moitísima participación e boa, como é debido. Dito isto, tamén decir que despois de decir isto, de que probablemente teríamos algo de máxia, tamén dixen que o que temos, e sí que non é máxia, que é verdade, é un comité de sabios que dominan a literatura e xa poden adiantar quenes van a ser os premiados. Claro. Eu pregunto a Pepe Fermoso. Esa estantería ten que ser unha parede inteira. Pois mira, afortunadamente, moitos deles, os agasallos son en premios que poden ser un cadros ou algo impreso, non? Que non ocupa demasía. Pero sí, temos que recoñecer que o chascarrillo ese de que temos que ampliar a vitrina dos trofeos non la din con moita frecuencia, porque afortunadamente están recoñecendo a noso traballo, o noso esforzo, a nosa paixón continuamente, e iso é de agradecer, claro. Bueno, estáse traballando, estáse facendo ben, claro. Non somente en Belafisterra, tamén en Belamuxía, Por certo, hombre, claro, sí, señor. Que eses dous son irmáns, entón, lógicamente... Claro, entre eles... Home, Belamuxía... A día de hoxe eu creo que aínda lle gaña en premios a Belafisterra, o que pasa que, claro, Belamuxía comezou no ano 2012, por tanto, leva unha diferencia de 6 anos, porque Belafisterra empezou no 2018, por tanto, a carreira é máis ventaxosa para Belamuxía, que creo recordar que ten ao redor de 14 premios xa nas súas estanterías, na súa vitrina. E Belafisterra andaralle por aí tamén. Pero bueno, non competimos, sumamos, faltaría máis, e o que temos que decir é que estamos moi orgullosos de ternos rodeado dos que considerábamos que éramos mellores, e o que considerábamos está convertido nunha realidade, non? Os nosos arquitectos, os nosos diseñadores, os nosos artistas, que ao final van conseguindo eles todos estes premios para que ao final, digamos, se focalizan en Belafisterra, pero que é o traballo de moitísima xente. Claro. o hotel literario o Bela Fisterra sempre propón cousas interesantes que teñen que ver precisamente coa literatura, pero non somente, é dicir, tamén con outros artistas, como son, por exemplo, as interpretacións, como acabo de dicirche, musicais que acabas de dicir, uh-huh. Mencionaches a Vieito, pero tamén Budiño e outros máis, non? Que teño entendido que hai pouco estivo por aí, non? Sí, sí, sí, cando falamos de cultura falamos na súa máxima expresión. E, bueno, sí que é certo de que, bueno, para nós é un luxo, un prazer, un soño que connosco estuvera María do Ceo, Luarna Lubre, tamén estuveron con nós as Tanxugueiras, tamén estuvo Amancio Prada, tamén estuvo Kepa Junquera, Óscar Ibáñez, bueno, seguro que se me quedan moitos máis nos tinteiro, non? Marcos Mosteiro, de Quen Vexendo, bueno, eu creo que o listado é obviamente moito máis amplo, e me veñen á cabeza eses agora inmediatamente, non? Pero moitísimos axudaron sempre a o Sip do Sol, porque estuveron aínda seguir máis lonxe tocando este día do 75 aniversario este domingo, tamén estuveron tocando no evento, bueno, nos encantadísimos de ter a oportunidade de ofrecer o noso escenario natural ali en frente da playa o Atalaya en riba de Muxía con as terrazas para que os músicos podan amosarnos o millor de cada un deles, non? Cada un deles. E é un grande que non mencionaste, pero que ti admiras moitísimo e que ademais nos fixeches querer tamén moito, un vasco, non, que agora estáse recuperando pouco a pouco. Que pa Junquera, si non me xuraría. Bueno, non sei, a mellor é que cine. Sí, foi nun bracho, sí. Sí, bueno, nada, vamos a ver, a vida son emocións, si a xente o mellor isto xa cho contei, porque xa te vou falado en moitas ocasións, non? Uh-huh. Unha vez estábamos na terraza de Bela Muxía, Vieito Romero e eu con unha botella de licor de café que trouxo el de Ourense. Sabes que de Ourense e o licor café de Ourense, sin ninguna dúbida. Vale. Estábamos tomando uns chupitos, disfrutando do estaba pegando un soliño, dicíame el, bueno, eu preguntaba ya antes de nada, dicía, oye, Vieito, como somos capaces de conseguir todo isto deste xeito donde a xente aporte, dé o mellor de sí e tal? E me dicía el, Pepe, os artistas temos unha sensibilidade especial para ver, para sentir cando se nos trata de corazón e cando non. E ese é o segredo de Bela Fisterra e de Bela Muxía, non? E eu creo que, bueno, é acertada esa, non? Porque a xente que nos visita pasa a ser da nosa familia, xa, ou como se fora da gran familia de Bela Fisterra e Bela Muxía. É curioso porque ese mismo día dixo el, ostras, ahora que estamos aquí arriba na terraza, tío, que ben quedaría que fixéramos un vídeo como o que teñen os Beatles no tellado das terrazas de Abbey Road. O seguinte que lle dixen é Vieito, non me quentes. E o seguinte é o vídeo que está gravado, que gravamos no ano 2016 xa. Sí, sí, que tiñamos escoitado, que escoitábamos de fondo. A verdade é que sí. A verdade é que é compartir tamén, é dicir, sentirse parte de do que un gran artista, chamalle literato, poeta, non sei, cantante, que non sei, compartir con él esa sensibilidade ou esa sensación de que a natureza que nos rodea e o que les amosan, pois é parte de nosa tamén, non? Hombre, claro, e eu creo que aí é onde está o segredo, non? No feito de amosar esas mesmas emocións, é ver que hai química, non? Que hai chic, que hai chin, que digo, Hotel Transilvania. que hai algo, que hai unha masia, que hai unha química, non? Eu creo que sí, que esa química é moi fácil de conseguir, e bueno, eu creo que nos trasladámola e a xente o percibe. Porque nada máis que entrar xa polas portas, xa che entre esa química. Dame claro, Eu creo que sí, e ademais xente que traballa connosco, que por certo, mira, xa lanzamos un evento que vai a ser para o día 15 de novembro. Para o 15 de novembro, Ángel Castro, que foi o noso hospitaleiro, que é o alma mater de Bela Muxía, xubilouse. Ah? Xubilouse e vamos a facerlle unha homenaxe o día 15 de novembro. Por que o lanzamos xa? porque é que ten tantos amigos en todos os sitios do mundo que non queríamos que nos dixeran aquelo de como non avisaches con tempo que me organizaba para ir. E, bueno, por eso avisamos con tempo xa, e o día 15 de novembro rendiremoslle tributo, homenaxe a unha persoa que dou todo por Baila Muxía, tanto él como a súa dona, ¿eh? A súa dona continúa traballando connosco precisamente no traballo no que traballaba antes Ángel, como xerente responsable de todo. E agora está Celia, Celia Videla, que é ela a responsable de todo isto, xa con un Ángel xubilado, pero disfrutando da peregrinación e disfrutando dos peregrinos e contando todas esas maravillosas historias que están ao rededor do Camiño de Santiago e a súa prolongación a Fisterrea Muxía. Nora boa. Felicitacións, xa nos adiantaxe entonces outro evento que tendes preparado. Aparte do bueno, daríache para unha entrevista, digo xo eu, Ángel Castro, 67 anos, muxián de pro, corazón, o corazón non lle colle dentro, e bueno, pois tedes aí un persoeiro que vos podería contar millóns de anécdotas. Fui mariñeiro, tuvo que deixalo por un accidente que tivo nun barco. Vaya. Durante 43 anos organizou todas as procesións da Virxe da Barca. Uh-huh. Bueno, unha eminencia. E, bueno, hospitaleiro de natureza. Naceu sendo hospitaleiro, cando él aínda non o sabía. Pois temos que anotalo na nosa xenda e en un momento que ti nos facilites cando o contacto, que irades, cando que irades. O contacto, falaremos con él, aparte de felicitarlo, lógicamente, porque entrou nun clube que onde nós tamén estamos, que sei que estamos contentes de estar aí, e que sigamos moito tempo. Home, faltaría máis, vos aportades toda esa experiencia que só se consigue cos anos. Bueno, sí. Pois aí estamos, jóvenes de espírito, non? Aínda que con moita idade, pero con jóvenes de espírito. Exactamente, de espírito, que é o que importa, claro, no fondo. Exactamente. Bueno. Si queredes outra exclusiva, que tamén lanzamos fai un pouquiño, claro, pero creo que os medios ainda non se fixeron eco, é a primeira pasarela canina. Porque, como ben sabedes, tamén somos amigos dos animais de compaña. Sí, sí, sí. E xunto con unha deseñadora que se dedica a facer prendas para animais, o día 18 deste mes, o sábado 18, ás 7 da tarde, haberá unha pasarela canina que organiza Paz Rodríguez, que ten unha empresa precisamente desto, que se chama... non sei que galgos, desfilando galgos, non, caminando con galgos, creo que se chama. Non recordo, porque non o teño ahora aquí diante, non contaba con contárvolo, pero que sí, coa organización da pasarela dun grande das pasarelas internacionais, que se chama Damián Álvarez, que é modelo internacional, famoso en moitas pasarelas de todo o mundo, e que tamén ten unha empresa de eventos que organiza as pasarelas do Encaixe de Camariñas, e por primeira vez vai organizar unha pasarela canina. Vale, perfecto. Aí en Fisterra, en Bela Fisterra, para Fisterra, en realidad, pois pues, un grande acontecemento, que seguro que estará acompañado despois de algún pitisco e prova. Eso en Galicia, sabes que unha cousa non existe sin a outra. Hombre, por cierto, en menos en Galicia. Por certo, falando de pitiscos e falando de cousas que ti tamén axudas todo o empeño para poder hacer, ese dos das catas de viño é enorme, non? Bueno, ese das catas é ese un pedazo de ceo na terra. Claro. Porque ter o maxisterio dos Padín, sí. Cos seus viños das súas adegas. No te digo. E poder escuitalos. Uh-huh. Bueno, eso é indescriptible, vaya. Eu diría que todo o mundo ten que vivir unha experiencia enolóxica cos Padín, que son os grandes dos viños de Galicia e que eu creo que xa estamos tardando en facerlle unhas homenaxes, porque Galicia enterra moi ben, pero mellor son as homenaxes en vida. Claro, sí, claro, claro. É lógico. No, aparte diso, eu quero destacar o feito de que non é somente degustar un produto, senón aprender con que che explican, que si cheira tal, que si olea cual, que si podes degustar gustativamente, sábeche a isto, sábeche a outro. Aprender algo que non é solamente empuxar. Exactamente. Totalmente de acordo. ¿verdad? Eso está claro, y os padín para eso son uns fenómenos. Porque eso hai que bebelo. Claro, claro. Non é puxalo, porque se o empuxas, xa non ten sabor. Sí, sí. Por certo, que nas catas habituais, sí, sí. A xente bebe e ten algunhas escupideras para tirar. Claro. Uh-huh. Pois os padín están literalmente en contra, unha, do desperdicio de tiralo, e outro, de non degustalo, non só na boca, sino tamén na mente e no espírito. Exactamente. Por eso todo estaba dicindo, quería resalto o feito de aprender, é dicir, non é somente bueno, pois agora isto cheira o mencía, sí. Cheira, bueno, óleo deste xeito, óleo deste outro, senón que estás degustando algo con un sorbiño de nada, o sea, non fai falta eso que dicía antes eu empuxalo, senón ese estás bebendo unha terra. Eso, aí. En cada trajo estás bebendo unha terra de cada viño. Uh-huh. Sí, señor. Eso é algo que é unha cultura que bueno, que hai que aproveitala, e de feito ti participas moi activamente, posto que xa levas varias edicións, non, deste traballo. Sí, sí, sí, afortunadamente nos apuntámonos a todos os carros que nos ofrece o Espadín, porque unha é imposible dicirle que non o Espadín, a mí nin se me ocurriría, pero que outra, que todas son experiencias vitais inconmensurables, son tremendas, son alucinantes. Non hai adxetivos para describir estas experiencias que vivimos con eles. E ademais acompañadas de vos tropezos, quer dicir... Sí. Aí non, aí son intransixentes total e absolutamente. A maneira, sí, de degustar o viño e paladealo é sin que haya axentes externos que interfiran e que confundan. Por tanto, auga para limpar a boca de vez en cando, e uns pauiños destes de... uns picos destes de pan, nada máis. Bueno. Vale. No, é que en algunhas ocasións dicen que non está mal pois acompañalo de produtos de quilómetro cero, pero bueno... Pero eso despois. Ah, vale. O rematar a cata te quedas con uns cuantos vasos e disfrutas deso. Pero para disfrutar dos viños... En primeiro, pois disfrutar simplemente, básicamente, ca boca moi limpa. A de aprendizaxe, claro que exactamente. Así quedas con os amigos e quedas pois seguindo aí. Pois despois o remate final é fantástico, porque como acabo de dicir, quilómetro cero, é dicir, os produtos pertiño que tendes aí que vos traen inmediatamente do mar aí a 4 metros, non? Sí. O sea que é algo de grande calidade. Despois ven unha zamburiña, non ven mal. Por exemplo. A estas alturas, que non saiba que a Costa da Morte é un paraíso, non será porque non lle lo dixemos. Exactamente, sí, señora. Que por certo, agora mesmo me parece que xa están rematando as festas de dos produtos, que si a navalla, que si os que si os percebes, que tal, pero aínda se empeza a ter bastante produción o asunto dos meses con R, non? Exactamente, non sei, é unha teima que, ademais, mira, agora introducín outro novo eslogan, non? Nos desde apetéceme R que R. Non vamos deixar nunca R, porque empezamos con meses con R, aposta segura, despois con temporada de mar, que tamén ten R, e para este sábado, para este vindeiro sábado, para este mércores, día 8, que dentro da semana, apetéceme organizar un show cooking, que dentro dun programa que se chama Sabor a Mar con R. E nos R que R, porque ten que saber o mundo que o peixe e o marisco, cando está excepcional, é nos meses con R, que curiosamente cando menos xente temos, o sea, cando máis xente temos é maio, xullo e agosto, sí, que claro, non teñen R, pois teñen que vir nos meses con R, que o peixe e o marisco sempre está maravilloso en Galicia, pero nos meses con R está excepcional. Claro, exquisito. Hombre. Así, exquisito, claro que sí. Unha cousa que compre degustar precisamente nesta época, porque unha empanada de xuvas ahora pues, é algo destacable. Hombre. Claro que eu a estas alturas xa non me atrevo nin decir que é o que está mellor e o que é o que está peor, porque, bueno, o que está peor xa sei que non, pero é difícil facer un podio con diferentes sí. productos, porque cada un lle dá o seu toque, sí. e un fai unhas empanadas, outro fai uns fideuás, sí. outro fai uns arroces, outro fai caldeiradas, outro fai parrilladas, sí, outro eso, fai... É que xa non sabes por onde atacar, con cal quedarte. Sí, sí, exactamente. Sí. A ver por onde atacamos. E outra cosa que tamén está poñéndose moito en moda é o feito da degustación do pulpo de outras fórmulas diferentes a do pulpo a feira, que tamén está tendo bastante bueno, aceptación. Por lo menos vémolo aquí en algúns restaurantes sí. galegos de aquí de Cataluña, precisamente de Barcelona, que o fan a brasa, que o fan bueno, de outros xeitos, que non é somente ese tradicional de a feira. Mira, exactamente, sí, sí, sí. Aí vais evolucionando moito, evolucionase co tempo e o pulpo a grella xa fai moito tempo que era aquí na Galicia xa se come, sabes? Claro, claro. Pero bueno, os que vayan por primeira vez non queren deixar de probar o pulpo a feira, sí. que é o xeito tradicional, e eu os entendo. Sí, sí, claro. Exactamente. Claro. Hai poucos días estuve nun restaurante que me ofrecían o pulpo pois a brasa. Sí. E digo, mira, a min dame o pulpo a galega ou a feira, como queira, pero que sea o pulpo. Vale, vale. Bueno, Pepe, cada vez que estamos contigo enchémonos de conhecimento e de moitas eventos que estades a celebrar. Ah, de verdade, eu creo que os tres coincidimos en que somos incontinentes verbais, costanos moito tempo parar, ajustanos moito a conversa, claro. Por outra banda, prendemos en todas as silveiras. Por tanto, temos moito que falar. Moitísimas grazas. Para nós é un placer e ademais é unha honra terte aquí de vez en cando, que non nos facemos coa asiduidade que quixéramos, porque, bueno, pues eso, dispersámonos en moitas ocasións, pero que saibas que o noso cariño sí. eu aprecio polo teu traballo e polo que ti nos faz partícipe, para nos é un grande honra. Bueno, e vos que seibades que actuades como vos galegos, e cada vez que estou con vos nas ondas, estou como na casa. Moitas grazas. Grazas a ti. Enviámosche un grande saúdo e unha aperta grandísima, e moitos éxitos, que continues colleitando moitos éxitos. Pois, dende a Fisterranía ata a Galeguidade Universal, bicos e apertas a todos. Igualmente, Pepe, por aí. Ata outro momento. Teño. Galegos no Baix. Radio Samboy. 45 anys amb tu.